Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Scenariusze są dwa. Albo początek dzisiejszych obrad Sejmu w sali plenarnej, albo w kolumnowej, bo część opozycji zapowiada kontynuację protestu. Jest szansa na zniknięcie smogu nad Polską, a pojawić się silniejszy wiatr. Barack Obama apeluje, nie traćmy wiary w przyszłość, mimo trudności. Platforma Obywatelska i Nowoczesna nadal domagają się powtórzenia głosowania nad budżetem przeprowadzonego w sali kolumnowej Sejmu, ale PO w odróżnieniu od Nowoczesnej chce też wznowienia przez marszałka Marka Kuchcińskiego grudniowych obrad, a nie rozpoczynania nowego posiedzenia. I od tego uzależnia blokowanie mównicy w sali plenarnej. Dla nas kwestia prawa, praworządności jest absolutnie podstawowa i tutaj po to jesteśmy. Nie po to przez tyle dni, nocy i dni, święta, Nowy Rok, Trzech Króli. Byliśmy tutaj, żeby dzisiaj powiedzieć, że nic się nie stało. Proszę bardzo, proszę rozpocząć 34. posiedzenie Sejmu. To by było niepoważne. Wyjaśnia szef PO Grzegorz Schetyna. Ostateczne decyzje mają zapaść na zarządzie krajowym Platformy i posiedzeniu klubu PO przed południem. Ale jak pisze PAP, praktycznie przesądzone jest ponowne zablokowanie mównicy sejmowej. Również przed południem ma dojść do kolejnego spotkania liderów Platformy, Nowoczesnej i PSL-u. Podczas wieczornych rozmów wiążących ustaleń nie było, informuje prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie będziemy blokować mównicy, ale też nie pójdziemy na salę kolumnową, jeżeli by tam obrady zostały przeniesione. Mówię tylko o klubie Polskiej Stronie Ludowego. Nie ma wspólnych ustaleń. Mimo zaproszenia na spotkanie nie przyszedł Paweł Kukiz. Wcześniej mówił tak. Oczekuję od marszałka prowadzącego ukarania protestujących za formy protestu. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru deklarował wczoraj zmianę formy protestu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiada, że obrady rozpoczną się w południe. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński po posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił, chcemy normalnie pracować. Chcemy warunków do normalnej pracy jako Sejm. Mamy nadzieję, że one zostaną stworzone przez tę wściekłą opozycję, która niczego nie rozumie. Gościem salonu politycznego Trójki o 8.13 będzie marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Teraz w serwisie Trójki prezes PiSu w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński mówił wieczorem do swoich zwolenników na krakowskim Przedmieściu, tu cytat, jesteśmy coraz bliżej prawdy o katastrofie smoleńskiej, działania, które się temu przeciwstawiają, nic nie pomogą. Bez tym wszystkim, którzy dzisiaj łamią prawo, którzy dzisiaj chcą sparaliżować Sejm, jeszcze raz powtarzam, zwyciężymy! Wystąpienie Kaczyńskiego zagłuszali zgromadzeni przed Pałacem Prezydenckim obywatele RP, którzy krzyczeli m.in. ręce precz od grobów. Dziś i jutro ma pojawić się silniejszy wiatr, jest więc szansa na poprawę jakości powietrza, zwłaszcza na południu kraju, w województwach śląskim i opolskim. W ostatnich dniach stężenie zanieczyszczeń było bardzo wysokie. Barbara Toczko z GIOŚ mówi, że w tym sezonie grzewczym nie było jeszcze tak wysokich stężeń toksycznych substancji. Poziom alarmowy został przekroczony m.in. w Rybniku. Te stężenia były bardzo wysokie, 860 mikrogramów na metr sześcienny. Poziom alarmowy został przekroczony również w innych miastach województwa śląskiego, w Żywcu, w Zabrzu, w Częstochowie, w Wodzisławiu Śląskim, w Tychach, Katowicach, Gliwicach, Dąbrowie Górniczej. Smogiem zajął się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Rząd przygotowuje pakiet rozwiązań pod roboczym tytułem Czyste Powietrze. Określi m.in. czym będzie można palić w piecach, będzie promował energię elektryczną. W przyszłym roku mają wejść w życie rozporządzenia dotyczące norm jakości paliw i kotłów, informuje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2018 roku nie będzie można wprowadzać do obrotu kotłów innych, gorszych niż tej piątej generacji. Jeśli do kotłów wsypiemy śmieci albo paliwo gorszej jakości, po prostu się wyłączą. 20 stycznia prezydent elekt Donald Trump obejmie władzę w USA. Kilka godzin temu ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama wygłosił pożegnalne przemówienie. Przekonywał w nim, że Ameryka jest teraz lepsza i silniejsza. Apelował, by nie tracić wiary w przyszłość mimo trudności i wzywał Amerykanów, by zawsze bronili demokracji. Dziękował też rodakom, że przez 8 lat prezydentury stanowili dla niego inspirację i dawali mu nadzieję. Każdego dnia uczyłem się od was. Uczyniliście mnie lepszym prezydentem i lepszym człowiekiem. Obama apelował też do swoich zwolenników, by nie kontestowali prezydentury Donalda Trumpa. Zapewnimy Donaldowi Trumpowi aksamitne przejęcie administracji, tak samo jak prezydent Bush uczynił to w stosunku do mnie. To my wszyscy musimy sprawić, by nasz rząd pomógł nam stawić czoła wyzwaniom, które wciąż napotykamy. It's up to all of us to make sure our government can help us meet the many challenges we still face. Do osiągnięć swoich rządów ustępujący prezydent zaliczył m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, uchwalenie reformy opieki zdrowotnej, walkę z terroryzmem, w tym doprowadzenie do śmierci przywódcy Al-Kaidy Osamy Bin Ladena. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. To nic innego jak realizacja obietnic wyborczych. Liczba uczestników piłkarskiego mundialu zwiększy się do 48 drużyn, począwszy od roku 2026. To właśnie obiecywał, idąc po władzę w FIFA, Gianni Infantino. Jak reagują na to mocne europejskie federacje? Hiszpanie są oburzeni i będą się sądzić. Anglicy niezdecydowani, ale już prasa na wyspach uważa, że to reforma sprawiedliwa. Tu chodzi o pieniądze, nie ma wątpliwości David Cohn z Guardiana, ale dodaje, że ten aspekt obok sportowego obecny był zawsze. Martin Upton z The Sun mówi natomiast tak. Dzisiejszy podział miejsc między kontynenty jest niesprawiedliwy. Afryka ma ledwie 5 miejsc, a to przecież ma być turniej globalny. W oświadczeniu Angielskiej Federacji Piłkarskiej czytamy, że ta oczekuje dalszych szczegółów i konsultacji. W Szkocji wieść przyjęta cieplej, no bo w końcu to szansa dla drużyny narodowej, która ostatnio grała na mundialu w 1998 roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że najbardziej na reformie mają skorzystać Afryka i Azja. Europa może podobno liczyć na 3, maksymalnie 4 dodatkowe miejsca i że 2 najbliższe mundiale, ten w Rosji i ten w Katarze, zostaną rozegrane na starych zasadach, a więc w gronie 32 zespołów. Idąc piłkarskim tropem, dobre wiadomości z Włoch. W pucharze tego kraju gola dla Napoli strzelił Piotr Zieliński, zaś ekipa z Neapolu pokonała drugoligową Specję 3-1 i awansowała do ćwierćfinału rozgrywek. W rajdzie Dakar dokończono tymczasem odcinek maratoński. Był nim 8 etap, po którym zmienił się lider w klasyfikacji kierowców samochodów. Na prowadzenie wysunął się doskonale znany ze świata WRC Sebastian Loeb. Drugi jest Stefan Peterangel. Jakub Przygoński z Orlen Teamu bez zmian na dobrej 8 pozycji. W rywalizacji quadów Rafał Sonik jest 9, u motocyklistów Adam Tomiczek 39. To jeszcze o tym, że w rozgrywkach międzynarodowych siatkarki na plus, koszykarze na minus. W Lidze Mistrzyń wygrał i Chemik Police do zera z Telekomem Baku i Tauron MKS Dąbrowa Górnicza do 1 z San Rafael VAR. Po raz 9 przegrali z kolei w Lidze Mistrzów koszykarze Rosy Radom z włoskim Openio Bmetis Varese 61-74. Wygrała za to w NBA drużyna Marcina Gortata. Washington Wizards 101-99 pokonali Chicago Bulls, a polski środkowy rzucił 10 punktów i zaliczył 12 zbiórek. Dziś będzie pogodnie, miejscami na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzy się i może przelotnie popadać śnieg. Wiatr południowy słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu dość silny i silny, 35-50 km na godzinę. W zachodniej połowie kraju w porywach do 70, a nad samym morzem do 75 km na godzinę. Miejscami możliwe także zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie sobie spada, a temperatura od minus 8 stopni w Przemyślu, minus 6 w Warszawie i Katowicach, minus 4 w Trójmieście i Olsztynie, minus 2 stopnie w Poznaniu i we Wrocławiu, najcieplej w Szczecinie, tam 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Do zakupów? Gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Expert.

Wczoraj troszkę mówiliśmy o warunkach drogowych panujących na drodze, no tak. Dzisiaj też, jeśli pan pozwoli. Ale dobrze. No to dobrze, to zaczynamy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, a pytanie brzmi, dlaczego kiedy pada, kiedy droga jest mokra i wieczorem po zmroku mamy włączone reflektory, to w tych reflektorach gorzej widać. Widoczność jest gorsza. O! Mhm. Pięknie pan to powiedział. Wie pan co, czy pięknie, czy nie, ale chyba nie do końca ściśle, bo widoczność w zasadzie jest taka sama, czyli odległość, na jaką powinniśmy widzieć. Ilość światła, jaką produkują reflektory, czy jest mokro, czy sucho, też jest taka sama. Taka sama. Ale rzeczywiście jest tak, że jak droga jest mokra, no ale jak pada, to nie tylko droga. Też drzewa, krzaki, jakieś obiekty, pobocze, wszystko jest mokre. I wtedy widzimy gorzej. Wydaje mi się, że to dlatego, że mokre obiekty, powierzchnie odbijają światło. W efekcie do naszego oka trafia dużo więcej światła niż wtedy, kiedy tą samą trasą jedziemy, ale jest sucho. Wtedy, kiedy nasze oko jest mocniej oślepiane tym odbitym światłem, gorzej widzimy szczegóły. Jeżeli jest sucho, wtedy ktoś, kto wychodzi na drogę, czy coś, co wyjeżdża nam na drogę, łatwiej jest zauważyć, bo odbija więcej światła. Natomiast jeżeli wszystko odbija dużo światła, bo jest mokre, czyli działa troszeczkę tak jak lustro, każde drzewo, każdy znak, każdy obiekt, który gdzieś stoi na poboczu, to trudniej nam zauważyć jakieś nagłe zmiany, jakiś nieprzewidziany ruch. Wydaje mi się, że to o to chodzi. Mam wrażenie, że po prostu wtedy widzimy więcej. Wie pan, z więcej widzeniem to jest troszeczkę tak, że my najwięcej widzimy wtedy, kiedy jest duży kontrast, czyli wtedy, kiedy na przykład otoczenie jest ciemne, a nagle coś się pojawia przed samochodem i to jest jasne, bo jest oświetlone przez reflektor samochodowy. No i to jest jasne. Natomiast jeżeli wszystko jest jasne, bo odbija światło, bo jest mokre, to nawet jeżeli coś wyjedzie nam na drogę albo ktoś nam wyjdzie na drogę, wtedy jest kolejnym jasnym elementem, a nie jedynym jasnym elementem. I to chyba o to chodzi. Chyba tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Zapraszam jutro. Oczywiście przyjdę. O tej samej porze, żeby jak było zwykle. Jasność. Można panu zadawać pytania. Bardzo proszę. ranek@polskieradio.pl. Gdyby ktoś A ja za nie z góry dziękuję. Winszował sobie. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her? Don't you love her as she's walking out the door? All your love, all your love, all your love, all your love, all your love is gone to sing a lonely song. Seven horses seem to be on the mark. napisał, a to pan Łukasz napisał, proszę zapytać pierwszego lepszego kierowcy wyścigowego, ile kosztuje kask z Hansem. To zobaczymy dopiero wtedy koszty ranek @polskieradio.pl. No tak się trochę zaczęła dyskusja w sprawie tego, ile kosztują sportowcy. To ze sznurówkami, bo z tego co wiem, to jeszcze Piotr Żyła tam coś mówił o tym, że chce wymienić w tym roku. No takie były plany, tak, tak. Gdzieś taki plan na ten rok, że Piotr Żyła chciał sobie wymienić sznurówki. Nie ma, nie zostały obliczone, ile kosztują. Myślę, że to w cenie butów, ale w sumie dodatkowe sznurówki. 2-2 i 7 trójek. Stuch to nam dostarcza satysfakcji, radości, szczęścia, a ja jestem ciekawa, ile kosztuje nas jeden poseł. Dziękuję. Dziękujemy. Ale chodzi o kask, narty czy kombinezon? Nie wiemy, nie wiemy. Ale jeśli chodzi o kasę i sport, to właściwie ta kasa jest w tle tych zmian, które FIFA proponuje, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Znalazłem mały artykuł w Rzeczpospolitej dzisiaj. Fałszywy sygnał dla świata futbolu. To jest akurat cytat. Karl-Heinz Rummenigge, znakomity piłkarz przed laty. Zwiększenie liczby drużyn finałów Mistrzostw Świata do 48 drużyn. Nadal mundial ma trwać 32 dni i nadal zwycięzca ma rozegrać 7 spotkań, ale będą one rozgrywane w mniejszych grupach. Podobno ma nie być remisów. I to jest nowość, ciekawostka, która być może zrewolucjonizuje faktycznie taką imprezę. No i więcej miejsc na Mistrzostwach Świata dla innych kontynentów, tych, gdzie futbol jeszcze trzeba rozpropagować. Europa niekoniecznie, ale Afryka byłaby największym beneficjentem. No też strefa CONCACAF. No i taka na przykład drużyna piłkarska z kraju San Cristobal mogłaby na przykład mieć większe szanse. Ja nie na wiem, przykład, czy wiesz, tak. Nie wiem, że w ostatnich kwalifikacjach do mundialu San Escobar San Cristobal rozegrała 6 spotkań u siebie, wszystkie zremisowała, także nie jest to zła drużyna. Na wyjeździe dostała Lanie z Kanady. Nie ma już słabych drużyn, bo poziom się bardzo wyrównał. Wygrała ze Świętą Łucją i zremisowała z Puerto Rico, bo taki był skład grupy. Wszystko sprawdziłem. Bardzo dobrze. No dobrze. Dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej się zaczynają, ale to już problem piłkarzy ręcznych. Co w gazetach przede wszystkim, no to oczywiście, tak jak powiedziałem, zielone światło dla usług w Unii Europejskiej, skorzystają na to firmy budowlane przede wszystkim z Polski. To dobre wiadomości. Rzeczpospolita, to są trudne sprawy, opisuje je na pierwszej stronie, na czym ten pakiet usług, właściwie pakiet w sprawie usług polega. Nie będę Państwa tym zanudzał, myślę, że przedsiębiorcy sięgną po ten artykuł. Chodzi o stworzenie elektronicznej karty usługowej oraz inne przepisy. No ale oczywiście to, co dzieje się w Sejmie i będzie się działo, dziś zajmuje najwięcej stron gazet, jeśli chodzi o strony polityczne. Volta Petru teraz już chce wyborów do Sejmu, czyli samorozwiązania. O złych nawykach, które wracają do Sejmu, pisze w Rzeczpospolitej Jarosław Kujsz, redaktor naczelny Kultury Liberalnej, a Okrągły Stół proponuje Eryk Mistewicz. Zresztą Rzeczpospolita sporo miejsca naprawdę poświęca temu tematowi. Co gazeta, to opinia. Opozycja dąży do awantury. Gazeta Polska codziennie. Schetyna odrzucił wczoraj rękę wyciągniętą do zgody i jako jeden z liderów opozycji parlamentarnej nie pojawił się na spotkaniu, na którym omawiano kompromis w sprawie zamieszania w Sejmie. Po zjednoczeniu opozycji nie ma już śladu, a politycy PO i Nowoczesnej prowadzą wręcz otwarty konflikt. Schetyna chce pokazać, że jest najbardziej twardym przeciwnikiem PiS-u w opozycji. Analizuje sytuację profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego w Gazecie Polskiej Codziennie. Włodzimierz Szczerzasty, lider SLD, w trybunie z kolei mówi, jakbyśmy ustalili zasady gry w grudniu, to by w tej chwili nie było takiej, tu zmienię, smarkaterii, bo słowo jest nawet mocniejsze. Co z tego, że Schetyna jest liderem opozycji prawicowej, skoro ta opozycja legła w gruzach, mówi Schetyna. Już redaktor ciekawy, co. No, chciałem zobaczyć to słowo, rzeczywiście inne. Platforma idzie na wojnę, nasz dziennik tak widzi sytuację, a Paweł Kukiz postuluje, by w przypadku dalszej blokady Sejmu marszałek wyciągnął wobec protestujących konsekwencje finansowe. Czytamy w naszym dzienniku, a marszałek, jak donosi z kolei Fakt, marszałek Kuchciński chciał odejść. Podobno był przerażony tym, co zrobił 16 grudnia, że stracił głowę i nerwy, mówił jeden z ważnych polityków PiSu i dodaje, że Kuchciński nie ma cech potrzebnych na piastowanie drugiej najważniejszej funkcji w państwie. Wpada w panikę, która go paraliżuje. Panicznie się bał, że dziewczyny z Nowoczesnej na czele z Joanną Scheuring-Wielgus zablokują mu gabinet, pisze dziennik Fakt. A Borys Budka proponuje z kolei Platforma i Nowoczesna powinny się połączyć. Pan marszałek będzie Państwa gościem dzisiaj w salonie politycznym Trójki. I nie będzie się bał, żeby przyjść. Bardzo dobrze. Będzie Sejm czy wybory? Pyta Gazeta Wyborcza. Z kolei kreśląc własne scenariusze, pisze: Kancelaria Sejmu przekazała politykom PO pismo, w którym wezwała posłów do opuszczenia sali w celu umożliwienia kontroli pirotechnicznej. A czy BOR będzie ich usuwał? To pytanie na razie bez odpowiedzi. No i jeszcze dwie informacje z armii. To na pierwszych stronach wyborach właśnie w Wyborczej, o tym, że nie będzie nowoczesnego polsko-ukraińskiego helikoptera, a w zamian za to polska armia będzie używać starych Mi-17, które zmodernizuje powiązana z Rosją ukraińska firma. To kolejny projekt, jak pisze Wyborcza, który upadł. Z zapowiedzi wynika niewiele. Black Hawki też nie doleciały w ubiegłym roku. Wylicza to wszystko na stronie pierwszej, a Dziennik Gazeta Prawna pisze, że F-16 z drugiej ręki dla Polski. MON rozważa zakup 96 używanych amerykańskich myśliwców. Ich modernizacja miałaby się odbyć w naszym kraju. Silniki miałyby być zastąpione lepszymi silnikami o lepszych osiągach. To kolejny projekt i pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej. Co z niego wyjdzie, no, to się przekonamy niebawem. O tym Dziennik Gazeta Prawna. Hanke, poranna prasa. Mój mąż Waldemar Stawowczyk jest mistrzem świata w wyścigach psich zaprzęgów i taka ciekawostka, że jedno wyposażenie jego zespołu to są co najmniej dwa pieski, każdy po 1000 euro. No, sanki, które też kosztują ładnych kilka tysięcy. W tej sytuacji, myślę, mówienie o ciuchach i kasku i stroju to już jest naprawdę duży drobiazg. A ten team jeszcze trzeba nakarmić. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 26,5 minuty po siódmej, co oznacza, że już całkiem, całkiem niedługo skrót wiadomości i ekonomia. Oh, you turn and scratch out my heart. Oh, what did you expect? Oh, tell me, what did you expect? To lay it on my head. So is it all up on my head? Bang, bang, you're dead. Oh, we're so easily led. Bang, by fear and lies of the webs that you weave. An illusion to a conclusion at all. It's also so dream. When you're put into bed, kick it in the head. Oh, and then just let it be. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 7.30. Romuald Wójcik. Plan realizacji reformy oświaty przedstawiła minister Anna Zalewska. Do końca tygodnia do dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządowców i rodziców trafią listy w sprawie zmian w systemie nauczania. Także do końca tygodnia samorządy otrzymają wzór specuchwały o dostosowaniu sieci szkół do nowych przepisów. Samorządy muszą przyjąć te uchwały do końca marca. Dziś wreszcie poznamy słynną carycę. Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie Amber Gold przesłucha sędzię Annę Skupną, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Sędzia będzie pytana m.in. o konsekwencje, jakie spotkały pracownicy pracowników grańskich sądów po aferze Amber Gold i wykryciu nieprawidłowości w ich pracy. Według Pawła Mitera, autora prowokacji dziennikarskiej, w wyniku której odwołano ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszarda Milewskiego, sędzia Anna Skupna w swoim środowisku nazywana jest carycą z powodu rzekomych wpływów w gdańskich sądach. Ława przysięgłych Sądu Okręgowego w Charleston w Karolinie Południowej skazała 22-letniego Dylana Ruffa na karę śmierci za zamordowanie na tle nienawiści rasowej 9 czarnoskórych parafian kościoła metodystów w czerwcu 2015 roku. Zabójca wtargnął wtedy do kościoła i zaczął strzelać do ludzi, którzy zebrali się, by studiować Biblię. Podczas odczytywania wyroku Ruff nie wykazał żadnej emocji. Wcześniej odrzucił ostatnią szansę ubiegania się o łagodniejszy wyrok. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiart. Dzień dobry. Rząd wyda w tym roku z Funduszu Pracy więcej na aktywizację bezrobotnych. Chodzi o kwotę 6 miliardów 641 milionów złotych. Jak poinformowała szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, część z tych środków zostanie przeznaczona na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych. Według szacunków resortu pracy około 56% wśród bezrobotnych to właśnie osoby długotrwale bezrobotne. Rafalska zwróciła uwagę, że więcej środków w 2017 roku trafi również do programu Praca dla Młodych. Polubowne rozwiązywanie sporów przy rzeczniku finansowym będzie teraz szybsze i łatwiejsze, a to za sprawą tzw. ustawy o ADR, która wczoraj weszła w życie. Precyzuje ona najważniejsze dla osiągania ugód elementy, czyli poufność postępowania oraz bezstronność i niezależność prowadzących je ekspertów. To zupełnie nowa jakość, mówi Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Jeśli klient zwróci się do nas z wnioskiem o takie polubowne rozwiązanie sporu, możemy, wykorzystując techniki mediacyjne, albo próbować doprowadzić do zbliżenia stanowisk stron, a jeśli to nie przyniesie rezultatu, to wykorzystując taką typową technikę koncyliacyjną, zaproponować swoje rozwiązanie sporu. Z punktu widzenia konsumentów to znacznie bardziej korzystne rozwiązanie niż sprawa sądowa. Po pierwsze, trwa dużo krócej niż przeciętne postępowanie sądowe. Poza tym jest wielokrotnie tańsze niż właśnie prowadzenie sporu sądowego. I warto to też brać pod uwagę, zastanawiając się, czy chcemy rozwiązać spór polubownie, nawet godząc się na pewne ustępstwa, czy też dalej iść w spór sądowy, który jest czasochłonny, jak również kosztowny. Wszystkie niezbędne informacje na temat polubownego rozstrzygania sporu można znaleźć na stronach instytucji konsumenckich. Amerykańskie giełdy zakończyły wtorkową sesję niewielkimi zmianami. Inwestorzy czekają na dzisiejszą konferencję prezydenta elekta Donalda Trumpa. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,16%, Standard & Poor's pozostał bez zmian, zaś Nasdaq poszedł w górę o 0,36%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,06 zł, euro 4,36 zł, dolar 4,13 zł, funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. To ma być słoneczny dzień. Choć miejscami na zachodzie i północnym zachodzie kraju może się chmurzyć i przelotnie popadać, temperatura od minus 8 stopni w Krośnie, minus 6 w Warszawie i Bielsku-Białej, minus 4 w Słupsku i Toruniu, minus 2 w Wałbrzychu i Zielonej Górze, do zera w Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby.

cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix, as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne. I'm weeping too long and cry and cry and lie. It all again. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you're fine. Spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your hidden love, I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. And laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne. Time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Leonard Cohen i Piotr Metz. Zapraszamy na jutro. Za 15,5 minuty 8. Zapraszamy do Trójki. Morawica, Mielno, Rajowiec i Opatówek. Co łączy te cztery miejsca? Ano to, że od kilkunastu dni nie są już wsiami, a miastami. Niemal każdego roku jakaś miejscowość chce zyskać takie prawa. Po co? Mieszkańcy Morawicy, którzy w Sylwestra śledzili huczną ceremonię przekazania aktu nadania praw miejskich, uważają, że mogą na tym tylko skorzystać. Szczerze, nowe perspektywy, jakieś rozwinięcie, tak powiem, miejscowości. Myślę, że jak najlepiej. To jest prestiż, to jest sława i lepsze horyzonty, lepsza, jak to się mówi, renoma. Panie burmistrzu, zdarza się jeszcze komuś powiedzieć do pana, panie wójcie? Zdarza się i to bardzo często. Marian Buras, burmistrz miasta i gminy Morawica. Nawet mnie samemu to też trudno się przyzwyczaić do tego burmistrza, także to nie jest łatwe, jestem dosyć długo. wójtem, o widzi pan, już tak odpowiadam. Byłem długo wójtem, bo od 90 roku, więc no to już tak przylgnęło do człowieka, że pomyłki cały czas są. Co trzeba formalnie zrobić, żeby dana miejscowość mogła stać się miastem? Władze miejscowości, rada gminy i wójt muszą taki wniosek w ogóle złożyć. Jowanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji UW. Wniosek musi być poprzedzony konsultacjami społecznymi, czyli zapytaniem mieszkańców o to, czy mają ochotę stać się miastem. No i wojewoda składa to do Rady Ministrów. W rozporządzeniu Rada Ministrów status tej miejscowości zmienia. W niektórych wypadkach to jest przywrócenie tradycji. Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. Dlatego, że w Polsce jest dużo miejscowości, które miały status miasta i zostały tego statusu pozbawione. W Królestwie Kongresowym, dawnym, po powstaniu styczniowym. W Wielkopolsce po powstaniu 1846 roku, o którym mało kto pamięta, bo to było takie wewnątrz niemieckie powstanie połączone z tak zwaną Wiosną Ludów. Także nieraz to jest taka chęć przywrócenia tradycji. Nieraz to jest czysto prestiżowe działanie. No jest to na pewno prestiż, jest to lepszy wizerunek, promocja. Również zależało na tym, aby wzmocnić generalnie gminę jako taką. Wiadomo, jesteśmy gminą graniczącą z miastem wojewódzkim. Teraz takie różne dziwne rzeczy się dzieją w kraju, gdzie tam przyłącza się niektóre gminy czy części gmin do miast większych. To nie musi oznaczać żadnej straty. Chociaż w przypadku subwencji szkolnej, jeśli są w Polsce takie duże wsie, ponad 5 tysięcy mieszkańców, po uzyskaniu statusu miasta na pewno by straciły ten współczynnik zwiększający subwencję szkolną. Czy musiały odbyć się wybory? Absolutnie nie są tu konieczne jakiekolwiek wybory. To się staje automatycznie. Z chwilą uzyskania praw miejskich wójt staje się burmistrzem. Jest kilka kryteriów. Co do zasady, niektóre z nich mają charakter uznaniowy. Liczba mieszkańców powinna być powyżej 2000, aczkolwiek zdarzają się przypadki, gdzie przy innych kryteriach rozpatrzonych pozytywnie mamy taką decyzję też pozytywną. Rynek musi być? Powinien być. Oczywiście nie mamy charakterystycznego takiego układu urbanistycznego, jaki jest w miastach, tych starych miastach. Takim miastem, które niedawno jeszcze było małą wsią, a potem maleńkim miasteczkiem bez centrum, bez niczego, były Polkowice. I Polkowice w latach 90. walnęły sobie rynek taki rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. Ratusz spory, w dodatku urząd skarbowy, który dało w prezencie wicepremierowi Balcerowiczowi puste budynki budowane, nie mając tych instytucji. Ale dzisiaj mają i urząd skarbowy, i prokuraturę, i są siedzibą powiatu. Czyli Morawica też może rynek sobie wybudować. Mogą, to mają kilka przykładów. W Borach Tucholskich, Czersk, ale to nie jest ten Czersk mazowiecki, to miasteczko własnymi siłami, siatkę ulic, ryneczek, ratuszyk. To już kilkanaście lat temu zrealizowali wyłącznie własnymi siłami. Czy jest w ogóle ścieżka rezygnacji z praw miejskich? Jest również taka ścieżka, aczkolwiek znów musimy te kryteria rozpatrywać odwrotnie. Czy te kryteria dla wsi są spełnione? Czyli tutaj zabudowa bardziej charakterystyczna dla wsi, mieszkańcy zajmujący się bardziej rolnictwem niż innymi zawodami i tak dalej, i tak dalej. A oczywiście jest taka możliwość. Tylko kto chciałby z niej korzystać? Najmniejsze pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce to Wyśmierzyce. Mieszka w nim nieco ponad 900 osób. Dla kontrastu największa wieś w Polsce to Kozy w powiecie bielskim. Tam mieszka niespełna 13 tysięcy osób, a sprawdzał to Kuba Witkowski. Piękne ulice. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. hier soir, deux inconnus. Et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Wspomnieliśmy troszkę o procesie odwrotnym do uzyskania praw miejskich i pan Stefan od razu się zastanawia, czy istnieje proces odwrotny do urbanizacji, deurbanizacja. A jeśli chodzi o kozy, o których także wspomnieliśmy, jest tam nawet przejście podziemne. Taka oto wieś. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Za 8 minut będzie 8. Teraz przenosimy się do Moskwy. Maciej Jastrzębski, zaglądamy sobie do prasy rosyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od moskiewskiego Komsomolca, który napisał o zniszczeniu pomnika w Hucie Pieniackiej na Ukrainie, poświęconego Polakom ofiarom rzezi wołyńskiej. Gazeta sugeruje, że ukraińskie władze zamiast szukać winnych tego aktu wandalizmu uznały, że była to prowokacja, której ślady prowadzą do Rosji. Z kolei rosyjska gazeta porusza kwestię częściowego zniesienia wiz dla turystów, którzy na nie więcej niż 5 dni chcą odwiedzić Białoruś. Dziennik przypomina, że Aleksander Łukaszenka podpisał odpowiedni dekret i przy okazji podkreśla, że taka decyzja nie oznacza, iż obcokrajowcy mogą bez wiz wjeżdżać również do Rosji. Gazeta przypomina, że po 20 latach praktycznego otwarcia granicy między Białorusią i Rosją, granica ta została dla obywateli państw trzecich, w tym także Polaków, zamknięta i każdy kto ją przekracza samolotem, samochodem lub koleją, narusza rosyjskie prawo graniczne. Rosja nie będzie przygotowywać antykryzysowych planów dla wsparcia rodzimej gospodarki. O tym napisał moskiewski Komsomolec. Dziennik twierdzi, że urzędnicy uznali, że wszystkie kłopoty już się kończą i teraz w okresie przedwyborczej kampanii prezydenckiej trzeba obywatelom przedstawić bardziej optymistyczną i ambitną strategię rozwoju. Komersant napisał o przekazaniu rosyjskiej cerkwi prawosławnej Soboru Isakowskiego w Petersburgu, przypominając, że i patriarchat moskiewski, i władze obwodowe Petersburga porozumiały się w sprawie tego przekazania, między innymi przekazując całość odpowiedzialności finansowej za ten zabytek cerkiewny rosyjskiej cerkwi prawosławnej i także podejmując decyzję o tym, że w tym budynku sakralnym zostanie zachowane muzeum. Niezawisła gazeta przypomina, że w pierwszych dniach nowego roku Stany Zjednoczone rozszerzyły listę Rosjan objętych sankcjami, dopisując do niej m.in. szefa Komitetu Śledczego oraz polityka i biznesmena oskarżonych przez Wielką Brytanię o zamordowanie byłego agenta FSB Aleksandra Litwinienki. Dziennik dodaje, że na tym nie koniec dopisywania nazwisk do amerykańskiej czarnej listy. Mogą się na niej znaleźć wkrótce rosyjscy dziennikarze telewizyjni uznani za propagandzistów Kremla. I na koniec ostrzeżenie portalu Gazeta.ru przed internetowymi złodziejami. Według portalu co najmniej 1/3 Rosjan padła ofiarą oszustów. Z sondażu przeprowadzonego przez Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej wynika, że co najmniej 61% Rosjan obawia się kradzieży pieniędzy z kart kredytowych i elektronicznych rachunków, a 56% fałszywych SMS-ów i e-maili. Tak dziś rano wygląda prasa rosyjska, o czym z Moskwy informował Maciej Jastrzębski. Dziękujemy, do usłyszenia. Za 5,5 minuty 8. Drinks.